राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 10 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कर्म एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे। इस पर कुछ कहो ऐसे कहते हैं। गीता का विषय है बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा है। गीता पढ़ने वाले इसको ध्यान से समझें। ये 12वां अध्याय कैसे शुरू हुआ है तो ये जो 11वां अध्याय का 55वां श्लोक है मत कर्म कर्ण मत परम मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समावेदि पांडवी 5 साधन है। 55वां संख्या का 55 संख्या का श्लोक है। 55 में 5-5 दो होते हैं तो ये 5 के दो भाग है मत कर्म कर्ण मत परमा मत भक्त ये तो करने के लिए है और संग वर्जित और निर्वैर ये दो छोड़ने का है ये दो विभाग है। 3 काम में लेना है 2 छोड़ना है। इस पर एवं सतत युक्ता ये सूत्र चला। इस तरह से जो निरंतर की उपासना करते हैं और एक जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं इन दोनों में श्रेष्ठ कौन से हैं ये अर्जुन का प्रश्न है। तो ये एवं सतत युक्ता ये 55वें श्लोक की तरफ है अंगुली निर्देश। तो इस तरह से भक्त उपासना करते हैं तो फिर बताया कि मेरी उपासना मैया वेश मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते मेरे में मन लगाकर नित्य निरंतर रहकर मेरी उपासना करे है वे युक्ततम है योगियों में श्रेष्ठ योगी है। फिर जो वे अक्षरादि से 2 श्लोक उनके बताए 3रा 4था वे भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं परंतु क्लेशो अधिकतर शेषाम उसमें कठिनता अलग अधिक होती है। कारण के देहधारी पुरुष अगर ज्ञान की उपासना करते हैं तो देह में अहम भाव है मम भाव है ये दृढ़ता रहने से वाद वो बहुत कठिन होती है सीख लेते हैं अनुभव नहीं होता ये 5वें श्लोक में कहा। अब 6वां 7वां कहते हैं ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्यासी मत परा वही मत कर्म कर्ण मत परमा मत भक्त 3 बात आई। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्यासी मत कर्म कर्ण मत परा मत परमा तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्यासे मत परा अन्य योगे न मान जाए तो उपासते मत भक्त ये 3 करते हैं। ऐसे भक्तों का उद्धार करता हूँ मैं और उद्धार करने में नसीरात बताया, बहुत जल्दी उद्धार कर देता हूँ और मैं उद्धार करता हूँ और अक्षर उपासना करते प्राप्तवंती माँ में वे भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, परंतु उनके अपने चलने से मेरी प्राप्ति होती है। इन भक्तों का जो मेरे प्राण होता है उनका बहुत जल्दी संसार समुद्र से मैं उद्धार कर देता हूँ, ऐसा बताकर दो श्लोकों में फिर आठवां श्लोक बताया। तो आठ में मैं ध्यान बताया, नौ में मैं अभ्यास बताया, दसवें में कर्म फल मानो भगवान के अर्पण कर्म फिर फल का त्याग बताया। तो फल का त्याग चौथे नंबर में बताया। तो बारहवें में कह दिया कि त्यागा शांति निरंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती है, ये त्याग वो चौथा है तो गुण नहीं है, ऐसे बताकर अद्वेष्टा ये चला। तो अद्वेष्टा क्या हुआ कि मत कर्म करण मत परमा मत भक्त, तो ये सच्चे साथ में कह दिया। अब संग वर्जित दीर्घ ये बाकी रह गया। तो सिद्धों के लक्ष्मण में अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मित्र कर्म एवं से बताया। तो द्वेष किसी के साथ में न हो, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, कोई प्राणी हो किसी के साथ में द्वेष वृत्ति न हो। द्वेष वृत्ति रखेगा तो अपना बड़ा भारी अहित होगा। मनुष्य चाहता तो यह है कि द्वेष करके मैं उसका नाश कर दूंगा, उसी हानि पहुंचा दूंगा, वो हानि नहीं पहुंचती, अपने को हानि बड़ी भारी होती है। तो किसी के साथ द्वेष नहीं करना, दूसरे द्वेष करे तो उसके साथ भी अपनी तरफ से प्रेम करना, वो नहीं चाहे तो कोई बात नहीं उदासीन हो जाओ, पर द्वेष मत करो, किसी के साथ बैर मत करो। हमारा उनका संप्रदाय नहीं मिलती, हमारा उनका सिद्धांत नहीं मिलता, हमारे उनका उद्देश्य नहीं मिलता, विपरीत है वे, तो वे बने अपने द्वेष नहीं करना, बैर क्यों कर दे। मौका पड़े तो उनका उपकार जरूर करना, अपने शोर से तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि से उनका हित करना, सेवा करना, उससे अंतःकरण निर्मल होता है। द्वेष रखता है, बुरा करता है, उसके भला करने का काम पड़ जाए तो ख्याल रखना कि वो भुला उनका पूरा पहले करना है, पहले उससे अंतःकरण निर्मल होता है। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, संतों का ये बड़प्पन होता है कि मंद कर तुम्हें मंद कर तो भी अपने तरफ से भला करा, मंद कर जो करे भलाई, ऐसी विशेष बात है। तो अद्वेष्टा सर्वभूता, किसी के साथ द्वेष न हो। द्वेष कब होता है, उनको बुरा समझते हैं हम तो द्वेष होता है, हमारे साथ बुराई करता है वो बुरा आदमी है, तो किसी तरह से उसके द्वारा बुराई हो जाए तो वो बुरा है ये बात नहीं है। क्या अपने स्त्री पुत्र के लिए बुरा है, अपने माता पिता भाई भौजाई के लिए बुरा है, बुरा स्थापन करने का बुरा है, ये बिल्कुल असत्य बात है। तो बुराई ना अपने में स्थापन करना कि मैं बुरा हूँ, अरे ना दूसरे में ये बुराई है, ये बुराई आगंतुक दोष है, मूल में बुरा कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, कोई बुरा हो सकता ही नहीं। भले से भला हो सकता है आदमी, पर बुरा आदमी हो नहीं सकता। भला क्यों हो सकता है कि परमात्मा का अंश है, परमात्मा सबसे भले है, तो उसके अंश होने से भला तो उनमें है, सर्वथा भला हो सकता है, पर सर्वथा बुरा को हो सकता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, इतिहास में किसी को देखो, किसी सबके लिए बुरा कोई नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है। इस वास्ते किसी के साथ द्वेष नहीं करना, मंद कर दूर करे बुलाई, मित्र कर्म एवं सबके साथ मित्रता रखना, करुणा रखना, कृपा रखना। मानो एक तो सुखी होते हैं, एक दुखी होते हैं, एक पापी होते हैं, एक पुण्यात्मा होते हैं, चार तरह के पुरुष होते हैं। पाप और पुण्य दोनों वर्तमान में करने वाले पापी और पुण्यात्मा होते हैं, और पाप के फल भोगने वाले दुखी होते हैं, पुण्यों का फल लेने वाले सुखी होते हैं। तो चार होंगे ही अच्छे बंदे, जो पहले अच्छे थे उनको अच्छाई अनुकूल परिस्थिति मिल गई, पहले बुरे थे उनको प्रतिकूल परिस्थिति मिल गई, और जो अभी बुराई करते हैं वे बुरे हैं, भलाई करते वे भले हैं। तो भलाई करने वालों के साथ प्रेम रखना और बुराई करने वालों के साथ उदासीन रहना, और मित्र जो भले लगते हैं, भगवत ध्यान करते हैं, उनके साथ अपनापन रखना, और धनी आदमी है उनसे भी बैर नहीं करना, द्वेष नहीं करना, और गुलामी करनी है ही नहीं, अपने कुछ लेना है ही नहीं, धनी हो चाहे कुछ भी हो, अपने क्या मतलब है। और करुणा करना, दुखी आदमियों को देखकर उस पर कृपा करना, देखो ध्यान देकर सुनो, आप लोग अपने से बड़ा है, कोई बलवान है, संपत्तिशाली है, उससे आप सुख की आशा रखते हो, अपनी सहायता की आशा रखते हो, और आप जिनसे बड़े हो उनकी आप सहायता नहीं करते, तो आप बड़ों से सहायता की आशा रखते हो, ये ईमानदारी नहीं है। जब आप अपने से कमजोरों ऊपर कृपा करते हो, दया करते हो, उनकी सहायता करते हो, सुख पहुंचाते हो, भला करते हो, उन्नत करना चाहते हो, तब आपसे बड़े हुए स्वतः आपका भला करेंगे, क्योंकि आप रस्ते पर हो, अगर आपसे छोटे उनको मार दो, उसको नष्ट कर दो, नाश कर दो, तो फिर आप ये क्रियात्मक उपदेश दे रहे हो, हमारे तुम नाश करो, हमारे से बलवान को नाश करो हमारा भी, क्योंकि आपने रीत यही डाल दी। इस वास्ते किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, और किसी को बुरा समझना ही नहीं, बहुत ही बढ़िया चीज है। अद्वेष्टा सर्वभूताना, प्राणी मात्र वो भले मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, भूत प्रेत हो, पिशाच हो, गुह हो, कुछ भी हो, देवता हो, कुछ हो, किसी प्राणी के साथ बैर देगा मन में। निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, सर्वभूतेषु निर्वैरा लिखा है साधक पंचमे पांचों में, किसी के साथ बैर नहीं, वो मेरे को प्राप्त होते है, तो किसी के साथ बैर नहीं करना, भलाई करना वो करो, न कर सको तो कोई हर्ज नहीं, बुराई मत करो। देखो बुराई मत करो ये निषेधात्मक साधन है, ये सुगम है, भलाई करो इसमें खर्च भी करना पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है, पर बुराई न करो इसमें न कोई मेहनत पड़ती है न खर्चा करना पड़ता है, क्या जो रहता है, हम बुराई नहीं करेंगे, हमेशा बचाए किसी को गाली नहीं देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, बुरा नहीं करेंगे, तो हमारे क्या जोर आएगा, हमारे कोई मेहनत करनी पड़ेगी नहीं, ये सुगम है और ऊंचा है साधन। मूल में असत से निवृत्त होना है, तो असत में जो बुराई है बहुत ज्यादा असत है, उससे रहित हो जाओ तो परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो जाएगी। इसी जन्म में महान शांति प्राप्त कर सकता है मनुष्य, ये एकदम सच्ची बात है, संत महात्मा कहते हैं, उनसे मैंने सुनी है, उनकी वाणी में मैंने पढ़ा है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति सुगम बताई है शास्त्रों में, कहीं कहीं कठिन भी आती है, पर दोनों में भी सुगम ये बढ़िया है। और वास्तव में हमारे को कौन सा मत स्वीकार करना चाहिए जो कि सुगम हो और बढ़िया हो। एक रोगी है, एक कहता है ये तो रोग ठीक होता ही नहीं, तो उनसे बात करने की जरूरत नहीं, होता ही खत्म हो गया, जवाब हो गया। एक कहते हैं इसके ठीक हो सकता है, तो हम उसकी बात का माने, नहीं हो सकता दूसरी बात जरूरत नहीं, वो छोड़ दो। दवाई बता रहे कि हमारी दवाई बड़ी बढ़िया है, उन दवाई बढ़िया में भी दो भाग होते हैं, एक कहते हमारी दवाई सेवन करो और ऐसे कुपथ्य मत करो, एक करे तो कुपथ्य मत करो बस, तो ये सबसे सुगम पड़ती है बात, कोई दवाई लड़ी नहीं पड़ती, कुपथ्य मत करो, तो तुम किसी शायद बैर मत करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा चाहो मत, किसी बुराई सुनो मत, किसी की बुराई कहो मत, बुराई से अलग रहो। ये कुपथ का त्याग कर तो भले हो जाओगे, अब भले ही होगा और क्या होगा, तब बुराई नहीं करोगे तो भलाई करोगे अथवा चुप रहोगे, झूठ नहीं बोलोगे तो सत्य बोलोगे तो चुप रहोगे, तो चुप रहे में दोष नहीं है और भलाई घर में दोष है। सत्य बोलूंगा तो उसमें तो अभिमान भी आता है, पर मैं बुराई नहीं करूंगा इसमें अभिमान नहीं आता। मैं किसी का बिगाड़ नहीं करता साहब, तो क्या निहाल कर दिया, कोई अभिमानिक बात नहीं, ऐसा दिन ऊंचा है ये। इस वास्ते अद्वेषा सर्व उतरा नाम, किसी से अद्वेष नहीं करो, मित्र को सब पर कृपा रहो, दुखियों को देख करके कृपा करो, और दुख का जो कारण है पाप करने वाले उन पर भी कृपा करो। पातंजलि योग दर्शन में चार बताया है, सुख दुख पुण्य पुण्य भावना सत्य प्रसाद रम, भगवान ने तीन ही बात कही है। तो किसी के साथ बैर न रखो और मैत्र करुणा, जो भजन ध्यान करने वाले हैं, पारमार्थ साधन करने वाले हैं, अथवा जो धनी है सुखी है अभी इसे उसी मैत्र, और दुखी है और पाप करते हैं उन पर कृपा करो। दुखी पर कृपा हरे कृपा होती है, पाप करने वाला बुरा लगता है पर उनकी कृपा करो। वो अपने पर कृपा न चाहे, हमारी सहायता न चाहे, तो भीतर से ये भाव रहे कभी ये पाप नहीं करता तो बड़ा अच्छा था, ये उल्टा न चलना तो बड़ा अच्छा था, ऐसे भाव आपका करो। ये गुप्त सेवा है, बाहर से सेवा नहीं दिखती, भीतर से सेवा है। ये बुरा आचरण नहीं करता तो कैसा अच्छा रहता, क्या करे, ये बुराई छोड़ दे तो बड़ा अच्छा है, भला होगा, कल्याण होगा इसका, ऐसा भाव है अपना। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित है उसमें रति होनी चाहिए, तो पाप करने से उसका अहित होगा तो उसका दुख होना चाहिए कि दुखी हो रहा है, ये अभी तो पाप कर रहा है परंतु अगाड़ी क्या दशा होगी, झूठ का पास बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ब्लैक ऐसा करता है तो मन माना चाहिए कि राम राम राम राम, ये नहीं करे तो बड़ा अच्छा रहे, ये सेवा है, ये पापों से बच जाए तो बड़ा अच्छा है। आपकी भावना का असर पड़ेगा, बुरी भावना करने से उसमें बुरी आती है, आपके बुरा भाव पैदा होता है। किसी को बुरा समझो तो बुरा भाव भीतर पैदा होगा ना, तो बुरा जहाँ भाव पैदा होगा वहाँ नुकसान होगा। इस वास्ते अपने भीतर बुरा भाव मत लाओ, वो तो त्याग ही है। देखो कई बात आप करने की होते हैं और कई नहीं करने की होती है, ये करने और नहीं करने दोनों की होती है, एक करना भी नहीं न करना नहीं, ये दो चारों बातें होती है। मानो भगवान का भजन ध्यान जब ध्यान करने का है कराने का भी है, और दुख डरा नहीं किसी को दिलाना भी नहीं है, किसी का बुरा करना नहीं किसी का बुरा करवाना ही नहीं है, और सबका भला करना है। वो भला करने की बात आपके मन में आने से आपका भला होगा और दूसरों का भला होगा, और भला वायुमंडल पैदा होगा जिससे दुनिया सुखी होगी। इस वास्ते अद्वेष्टा सर्वभूता मैत्र करो, दुखी और पापियों के ऊपर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु के सत्संग में हरिदास दो थे, एक यवन हरिदास थे, मानो मुसलमान होते हुए भजन में लगे हुए, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ये जप करते थे यवन हरिदास जी महाराज। तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगा, ये काफिर हो गया, तो मुसलमान मारने लगे, तो वे जोर से मारते हैं, वे हरिबोल हरिबोल नाम भगवान का नाम लो, वो मार रहे हैं जोर से और वो कह रहे हैं हरिबोल भगवान का नाम लो, मारते मारते मूर्छित कर दिया। पर उन्होंने कह रहे क्यों मारते हो, कैसे तुम हरिबोल भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, प्रहलाद जी से ऐसे कहा, प्रहलाद जी को जब जल्लाद मारने लगे तो मार सके नहीं, राक्षस तो क्रूर स्वतः होते हैं, राक्षसों में जल्लाद होंगे कैसे होने चाहिए, वो क्रूरों में भी क्रूर, वे लगातार मारने लगे। अब मैडम प्रहलाद जी कुछ बिगड़ा नहीं, आगे ऐसे ही तो फिर नाक्षी फड़क कुपित हुआ कि तुम्हारे लड़का नहीं मरता, ये गई ऐसे कह रहे तुम जल्लाद मरते नहीं तो कहा पड़े नागरी। तो प्रहलाद जी कहते हैं अरे हरि हरि रो सब संकट कटे, राम राम करो राम राम करो राम राम करो। प्रहलाद जी पिता के सामने जल्लादों को जो मारने वाले थे उनसे कह रहे हैं अरे हरि हरि रटो सब संकट कटे, सद्भाव की छोड़ो समीरन, विपत्ति के बादल फटे, तुम सद्भाव रखो सब विपत्ति दूसरों की भी फट जाए। कहता कि सही कोई नहीं है, वो सर्वेश या तलवार है, मेरी तलवार है, मैं ही हूं तो कोई नहीं मेरे से बड़ा। उसके सामने प्रहलाद कह रहे मूठ से मारने की चेष्टा करी, मूठ से संडा मर्क ने माना नहीं है, पढ़ाई करता नहीं तो राजा ने कह दिया मार दो उसको, तो मूठ छोड़ी। वो भगवान का नाम लेता रहा तो मूठ छोड़ने वाले जहां पर मूठ का प्रयोग नहीं होता तो मूठ पीछे उसी पर जाती है, तो उन दोनों को मार दिया। प्रहलाद जी को दया आ गई, भगवान से प्रार्थना करी जिसमें बड़ी विलक्षण प्रार्थना, यानी ठीक हो जाए। कहते हैं मेरे साथ बैर करने वालों के प्रति भी मेरे मन में कोई द्वेष भाव नहीं आया है, ये अगर बात सच्ची है उस सत्य के प्रभाव से जी उठे जी गए, बिना कारण बिना करने तो दया के पात्र है वो, एक दृष्टि और दूसरी दृष्टि से वे कृपा के पात्र ऐसे है कि हमारे को जो कोई दुख दे रहा है, ध्यान देकर सुना, कोई भी मेरे को कष्ट दे रहा है तो किसी न किसी जन्म में कोई न कोई हमारे से पाप बना है, नहीं तो बिना पाप दंड दे दे होता है ऐसे कभी भगवान के राज्य में। तो हमारे पापों को दूर करने के लिए वे जो मार रहे हैं वे हमारा पाप काट रहे हैं, पाप कटते हैं वह, हमारे दोष कटते हैं, हमारे किए पाप कटते हैं। तो पाप कटने नाश करने वालों को उपकार करना चाहिए, हित करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो सेवा क्या है, अपने सेवा कर दी तो भला चाहो भीतर से ही, तो वे तो हमारा हित करने वाले हैं, हमारे पापों का नाश करने वाले हैं। इस वास्ते संत कहते हैं जीवन तुम्हें शत्रुगुणा सदैव, जीवन तुम्हें शत्रुगुणा सदैव, ये शाम प्रसादा सुविचक्रो हम, मेरे साथ बैर रखने वाले जीते रहे हरदम, जिनकी कृपा से मेरा सुधार होता है। कैसे कि गुरु महाराज इतने निगाह नहीं रखते, मेरे साथ बैर यदा यदा मे विकृति भजन्ति तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति, जब जब मेरी कोई कसूर होती है बात तुम्हें तो मेरे अपनी गलती के भीतर नहीं, इतना निगाह गुरु जी ने रखते, द्वेष रखने वाले कितने कि कहाँ ये चूकता है कहाँ गलती करता है, तो गुरु से विशेष उसका उपकार है। इस बात ये जीते रहे जिससे मैं सुधरता रहूं, मेरा सुधार होता रहे, कितनी विलक्षण कृपा है। अरे मेरे सुधार के लिए, मेरे पापों का नाश करने के लिए ये खुद अपनी बुराई ले ली और बुराई करना शुरू कर दिया, मेरा भला करने के लिए कितना खुद का नुकसान करके मेरा भला करते हैं। गुरु ये थोड़ी भी अपना नुकसान करके भला करते हो, ये कितनी कृपा है। तो मैत्रा का सब मित्रता उनके साथ भी बड़ा भला करने वाले हैं, कितनी बढ़िया बात है। मन निंदया यदि जन परितोष मेति नन्व प्रयत्न सुलभो एव अनुग्रह मे, श्रेयोर्थितोपि पुरुषा परतुष्टि हेतु श्रेय दुःखार्जितान्य विधानानि परित्यजन्ति। मन निंदया यदि जन परितोष मेति, मेरी निंदा करने से मेरा नुकसान करने से उनको संतोष होता है, मेरी कड़ी विकड़ी बात कहने से, निंदा फैलाने से उनकी प्रसन्नता होती है, तो कितनी कृपा है उसकी। दूसरों के प्रसन्न करने के लिए लोग बड़ी कठिन सा से कमाया हुआ धन खर्च कर देते हैं कि ये प्रसन्न हो जाए, और मेरी निंदा करके प्रसन्न हो, मेरे को पुरुषार्थ करना ही पड़ता नहीं, मेरे को कौन ये खर्चा करना पड़ता नहीं, और निंदा करके खुश हो गए तो निंदा करके मेरे पापा विनाश कर गए और खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो हमारे को प्रसन्नता के लिए क्या खर्चा करना पड़ा, क्या मेहनत करनी पड़ी। मन निंदया यदि जनक परितोष मेती, संतोष होता है। नन्नो अप्रयत्न करते, मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया तो मेरे पर कितने कृपा हो गई, मेरे पापों का नाश कर रहे हैं, और आप दुखों में जाकर पापों को लेकर पर लोग बिगाड़ कर करके भी मेरे तो भला ही भला कर रहे हैं, लोग से लोगों को खुश करने के लिए बड़े क्लेश से कमाया धन खर्च कर देते हैं, बेलाग सब लोग राजी हो जाए, सब राजी हो जाए, और वही मेरी निंदा करके मेरे नुकसान पर कर राजी होते हैं, बड़ी भारी कृपा है उनकी। तो ये है मैत्र करूँ ये उसे निर्ममा, आप अपनी ममता चाहे वह कृपा करते हो और उसका पालन करते हो, उसकी कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि आपका भला करते हैं, आप उनका भला करते हो, आपकी जहाँ ममता है स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु है उनके ऊपर आप कृपा करते हो, ये कृपा कृपा नहीं है, ये तो कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, इसकी महिमा थोड़ी है। अपने साथ बैर रखने वालों पर भी कृपा करो, परंतु निर्मम ममता नहीं है, ममता में तो दुख पाकर के भी रक्षा करता है माता पिता, कष्ट उठाकर बच्चे की रक्षा करते हैं, अपने पुत्र की रक्षा करते हैं, आप में आप बताओ तो अपनी स्त्री की आप रक्षा करते हो, क्योंकि ममता है, ममता तो है ही नहीं। अब वो दुख देने वाला दोस्त है, निंदा करना, उसमें ममता है, मेरापन है, तो मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा प्यारा है, निर्ममा निरहंकार, और अहंकार होता है, मैं कृपा करता हूँ दया करता हूँ तो अहंकार आता है, अहंकार अपने में है, अहंकार किस बात का, कोई हमने क्या उपाय किया, हमने तो किया ही कुछ नहीं, अगर वो दुख दे रहा है तो हमारे कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारा अभिमान किस बात का, हम भला करें, दवाई दे, उसको ठीक कर दे, उसकी महिमा बढ़ावे, उसको उन्नत बनावे, तो मेहनत करनी पड़ती है, तो उसमें तो अभिमान भी आता है, हम भला करते हैं, इसमें अभिमान नहीं, अभिमान किस बात का, ऐसा हम बुरा नहीं करते, अभिमान आता है। आप इतने बैठे हो कि हम किसी को गाली नहीं देंगे, तो नहीं देने को कोई अभिमान आता है, गाली नहीं दी, गाली क्यों दे भाई तू, क्यों, तो वो निर्ममो निरहंकार है, सम दुख सुख क्षति, सुख दुख है दो सम है, सुख भी सम है, सुख दुख दोनों सम है, समान है दोनों, कैसे कि सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो बड़ा छोटा कौन सा है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, और दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ भला लगता है, भेद कौन है, शत्रु संयोग है, वियोग है, मित्र मत्य हो, उभयो दुखदायी द्वे, को भेद शत्रु मित्र हो, शत्रु रहते संयोग है, शत्रु है मिलने पर संयोग करता है, सुख देता है, बैरी है वियोग मनो सुख देता है, तो सुख दोनों ही देते हैं, दुख दोनों ही देते हैं, मिलते एक दारू दुख दे, विसरते एक प्राण अरे ही, मिलते एक दारू दुख दे ही, गुजरने वाला एक अच्छा लगता है। चंद्रमा की घड़ी आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, सूर्य अस्त से सूर्योदय तक, कृष्ण पक्ष की घड़ी गिन लो कि कितनी देर अंधेरा रहा और कितनी देर प्रकाश रहा, तो शुक्ल पक्ष में जितनी घड़िया प्रकाश है कृष्ण पक्ष में उतनी घड़िया प्रकाश है, और जितनी शुक्ल पक्ष में अंधेरा है उतना ही कृष्ण पक्ष में अंधेरा है, दोनों गिनकर देख लगा, दोनों समान समान पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है एक शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की महिमा करे कृष्ण पक्ष निंदा करते, दोनों प्रकाश समान है, गिन कर देख लेना। तो फिर उसमें मैं क्यों करते हैं कि शोषक पास पोषक शुक्ल पर्श में पोषक होता है चंद्रमा, जितने बेला है उनके फल लगते हैं, माताओं का गर्भ भी शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, वो पोषण करने वाला है, वृक्ष पक्ष में शोषण करने वाला है। तो पोषण करने से महिमा है, शुक्ल पक्ष के प्रकाश से क्या महिमा, प्रकाश को ज्यादा कब है, दोनों बरोबर ही है। तो दूसरों का हित करता है उससे महिमा होती है, दूसरों का हित करता है उससे निंदा होती है। तो अपना जीवन सबको सुख पहुंचाने वाला बनना चाहिए, किसी को दुख बढ़ने वाला नहीं। और दुख मत दो, ये भी सुख है, ये भी भला है। आजकल के जमाने में अन्याय न करे, दुख न पहुंचावे तो भी भला कहलाता है। आप रेल पर चढ़ो और बैठे आदमी मना न करे तो असर पड़ता है भले आदमी है। भले क्या हुआ, अपनी अपनी जगह बैठे, क्या अपनी जगह छोड़ दी, नहीं तो आज के नहीं जाने, यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं, ऐसे ही मिलते हैं। तो निरस्ते पाद पे वृक्ष है ही नहीं, रुख अनुभारे रुख अंध में कर्णों ही राव, आज नुकसान न्याय कर तो भला है, ये भला है, भलाई क्या करी, नुकसान नहीं किया तो आज नुकसान करने वाली उतरा उतारू हो रहे लोग, तो आज भलाई बहुत सुगमता से मिलती है। अच्छाई आज का बिचारी रुड़े है, कोई पकड़े ही नहीं है, इस बात मुफ्त मिल रही है धन आज बात। तो किसी का भी बुरा न करना, न बुरा चाहना, न बुरा सोचना, न कोई निंदा करना, न कोई क्रिया से करना, कैसी बढ़िया बात है। तो बुराई से बच जाओ, भले ही आप साफ आ जाएंगे, आप साफ। चोरी करता है वो चोर पहले बनता है तब चोरी करता है, मन में मैं साहूकार हूँ, मैं चोरी कर सकूँ, मैं चोरी नहीं कर सकेगा, बिल्कुल नहीं कर सकेगा। पहले चोर बनता है, पीछे चोरी करता है, चोरी करने से चोर भाव दृढ़ हो जाता है, परंतु पहले स्वयं चोरी चोर बनता है तब चोरी करता है। चोर बने बने चोरी कर लेगा कोई, जिसके मन में चोरी का भाव नहीं है, उपकार करने का भाव है, किसी की वस्तु नष्ट नहीं करना है, ऐसा भाव वाला चोरी कर लेगा। तो चोर पहले बनता है, पीछे चोरी करता है, फिर चोर भाव दृढ़ हो जाता है। तो बुराई करने से बुराई होती है, बुरा पहले बढ़ने से बुराई करता है। तो अपने बुराई कर दी, बुरा बढ़ना ही नहीं, पहले से चोर नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, अन्याय करने वाले हम नहीं है, ऐसा विचार रखो। आपसे कोई अन्याय कराएगा नहीं, जबरदस्ती आप पर होगी ही नहीं, सदा भले हो जाओ, मौज हो जाएगी, सब दुख सुख संतुष्ट सत्तांग होगी, हरदम संतोष रहेगा। कैसी ये मौज की बात है, भगवान ने कितनी सुंदर बातें कही है। यो मद भक्त सभी मेरा भक्त मेरे को प्यारा लगता है, भक्त के लक्ष्मी भगवान ने पांच कहे, बारह तेरह चौदह पंद्रह तेरह चौदह दो चौदह एक पंद्रह एक सोलह एक सत्रह अठारह हमने सत्रह एक अठारह उन्नीस एक और बीस एक यो मद भक्त से पांच बार कहा भगवान ने। तो वो भगवान को प्यारा होता है, हमारे भीतर से खराबी चली जाए तो भगवान को प्यारा होता है। देखो संसार के लोग तो हमारा उपकार करें तो वो प्यारा लगता है, ऐसे संसार के लोग इच्छा। अरे भगवान की क्या है कि जो तुम शुद्ध बन जाओ भगवान ही प्यारे हो जाओगे। अरे सब कृपा रखते हैं पर माँ की कृपा विलक्षण होती है, सबसे माँ की कृपा विलक्षण। माँ का बढ़ाया हुआ बढ़िया बढ़िया भोजन ज्यादा कर ले माँ राजी हो जाए, भोजन तो बड़े मिले हमारे को राजी हो जाए माँ, अब माँ की सेवा ऐसे हमारा उद्धार हो जाए, भगवान राजी हो जाए। भगवान राजी करने कैसी मौज की बात है, कल्याण तो हमारा हो, राजी भगवान हो जाए, माल को हमारा मिले माँ राजी हो जाए। अच्छे गुरु संत होते हैं वो शिष्य के उद्धार से राजी होते हैं, उनके गुण देख करके राजी होते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं। हमारे गुरु महाराज विद्या गुरु जैसे ही थे, हम लोगों को शिष्य आदि शब्द नहीं लेते, भाई दाम लेते, अपने शिष्य पढ़ने पढ़ने वालों को भाई एवं भाई लेते थे, और उसकी उन्नति से बड़े खुश होते, बड़े खुश होते, जो अच्छे पढ़ जाओ जो खुश हो जाए। ऐसे भगवान और महात्माओं का स्वभाव होता है। अपना उद्धार कर लोगे खुश हो जाए तो अपना उद्धार उधार खुश हो जाए उनके आशीर्वाद मिले, और हम अपना नुकसान करें पढ़ाई करें नहीं अरे नाराज जब नुकसान हो गए क्या बात है, कितनी बात बढ़िया बात है, हमारी उन्नति से वे खुश होते हैं, बेहतरा करने कृपा है ना उनकी, कृपालु स्वभाव है, उन्नति हमारी होती है राजी वे होते हैं, माल हमारे मिलता है माँ राजी हो जाती है, माँ की सेवा हो गई, कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है। तो संसार में भले होते भगवान और भगवान के भक्त, हेतु रहित जग जो उपकारी, दूसरे संसारी तो उपकार के बदले उपकार करते हैं, आप भला करो तो वही भला करेगा, ये तो गधे में ही है, गधा एक खुजाता है दूसरे खुजालता है, वो दिलती मारे वही दिलती मारता है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुत्ता वो चाटता है वही चाटता है, वो काटता है तो वही काटता है, ये तो पशु पक्षियों में ही है। मनुष्य में क्या बात है कि मनुष्य अपना तभी है भगवान को तो याद करे सबका भला करे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब दिलो हो जाए, सभी भगवान के भक्त हो जाए, सभी की सभी का कल्याण हो जाए, ये भाव होने से तुम्हें संत कहलाते हैं। हरे संत क्यों नहीं कहलाता, भाव नहीं संत का, अब भाव हो तो आज स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आज मीराबाई का आदर करते हैं, मीराबाई का नाम लेते हैं, मीराबाई पद गाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, भगवान में प्रेम होता है, प्रियता पैदा होती है, तो भक्तों के द्वारा भला ही भला होता सदा, कोई बुराई है ही नहीं, निष्पेद तो मदन भक्त शीश गंदा ऊख होता है वो गाल पे तो मीठा भी अंदर लगता है, उसमें मिठाई है करो है ही नहीं। तो इस तरह से अपने में सज्जनों मनुष्य शरीर प्राप्त करता कर किया है तो मनुष्य का ये काम है, भगवान को तो याद करे सबकी सेवा करे, भाव सदाई ये सर्वे भवंतु सुखिनः, सबके सुखे सुखी हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान सब प्रसन्न हो जाए, सब राजी रहे, किसी को दुख न मिले, कभी दुख न मिले, ये बड़ी भारी सेवा है, ऐसा भाव होता है ना वो सबको अच्छा लगता है। अरे माँ सबको अच्छी क्यों लगती है, माँ हमारा भलाई भला करती है, तो संत महात्मा सबका भलाई चाहते हैं, भलाई करते हैं, इस बात से संत सबको अच्छा लगते हैं, सबको अच्छे लगते, सबकी माँ है वो सबको अच्छा लगते हैं, किसी का बुरा चाहते ही नहीं, मंद कर जो करी भलाई, विभीषण ने सलाह बताई ठीक तरह से, कर सीता जी को दे दो जी करे तो लात मारी रावण ने, वे कहते हैं तुम पिता के संग भले ही कोई मारा, आप पिता के समान हो बड़े भाई हो, पर राम भजे हित हो ये तुम्हारा, तुम्हारा हित तो भगवान के भजन करने से है, तुम्हारा लिखते हैं उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, वो भलाई करते हैं भलाई कहते हैं। रावण कहता है तेरी सलाह से हमारा नुकसान होता है, इस वास्ते मऊपुर वशी तब से सर प्रीति प्रीति तपस्व के साथ रहता है, मेरे नगर में रहता है, तो मेरे नगर में रहता ममपुर बसी, विभीषण के मन में आया कि तू राजा हो गया कितनी रहने की जगह मेरी नहीं है, ममपुर बसी मेरे नगर में रहता है तो तू सभी नगर का मालिक, तो घर जित जमीन का मालिक मैं नहीं हूं, नहीं ममपुर बसी तो आकाश मार्ग से गया जमीन पर पंडित जी का तेरे पूर्ण पहनी थी, वहां वहां जाते राम जी ने लंकेश बना दिया, तो लंकाश बन लंकेश बन कर गया लंका में बमपुर बसी जब पूर्ण बसता हो गए, तो वो कहते महाराज इच्छा नहीं थे नहीं मम दर्शन अमो जग माही, तेरे मन में बात आएगी ना तो लाओ समुद्र जलाओ आओ लंकेश, अभी कोई लड़ाई भी नहीं हुई तो लंकेश कितने जोखम है, क्या होगा कौन लंकेश बनेगा रहेगा, हार होगी जीत होगी, तो मन में वासना थी वो रघुनाथ जी मैंने लंकेश बना दिया, तो भगवान के चरणों के साव जाओ भाई सब बड़े बढ़िया हो, बड़ से यहाँ बड़ होते हैं जो वामन भुज दंड तुलसी बड़ परता पते दंड गयो ब्रह्मांड वामन भगवान गए बलि गए बांगुल आंगुल बावन आंगुल हो गए छोटो बावन बावन भगवान। अब उनके पास लाठी होती उतनी होती ज्यादातर कान तक लाठी होती है बस अपने कान तक लाठी पूरी। अब बावन भगवान बढ़ने लगे हो सच लोग जब पैर चला गया वहां ब्रह्मांड जितना है उस ब्रह्मांड के टकर फूट गया वहां से वो ब्रह्मांड का फूटा हुआ जा आया उस शरणों में वो सब ले लिया ब्रह्मा जी ने वो भगत ने सुना वो गंगा जी बन गई। ये इस ब्रह्मांड का नहीं उस ब्रह्मांड बार दस लगता है बहुत आया हुआ इतना ऊंचा बन गए। अब इतना ऊंचा बन गए उनके हाथ में लाठी वैसी वह तो दांत कुछ काम नहीं आ गए पवन भगवान लाठी कितनी हो गई इतने बड़े बड़े तो संतदास लकड़ी बड़ी बिन कुंभ बिन पात न पत्ता निकला न कुंभ निकला तो बड़ से यहाँ बड़ होते बड़े से अगर बड़ा हो जाता है। अब क्या लकड़ी ने क्या उद्योग किया भावा भगवान के हाथ में थी अब सब लाठी इतनी बड़ी हो गई और स्वरूप के समान लाठी होनी चाहिए तो बड़ों का आशय लो अपने तो मौज करो सब शू पहुंचाओ। अरे बड़े किस वास्ते भगवान के सूर्य स्वरूप होता नाम प्राणी मात्र के परम स्रोत भगवान है तो आप भी हमेशा स्वरूप होता नाम इतने सबकी हमेशा ही कृपा करो सूर्य स्वरूप दे ही नाम मात्र से ही धारियों में सूर्य होते हैं कृपा करते हैं। तो ये संतों का लक्षण है वो भाई हो चाहे बहन हो चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो चाहे सनातनी हो चाहे जैन हो और चाहे यहूदी हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो भाव साधु है भाव ऊपर का पेश होता है ये तो देखने के लिए है पेश तो है ये भाव है साधु भाव है कहती बढ़िया बात है सब कर सकते हैं इसमें दुर्लभता नहीं किसी के लिए बेश भाइयों को सलता करो नहीं तो बेश मात्र से तो काल नहीं मिली रावण काल नहीं मिला रावण में बेश तो साधु को बना लिया तो क्या साधु भर टिका उगरे ही अंतन हो थे बाहू अंत पौन निकल जाती है भाई कितना दिन रहेगा है जैसी चीज रहेगी भाव शुद्ध होगा तो जिन जग जामवंत हनुमान हो हनुमान जी जामवंत बंदर और भादु बढ़ गए तो मेरा सब सम्मान करते हैं भाव शुद्ध वेश तो मनु ही था वेश को ईशा को विषद था ही नहीं तो इस वास्ते भाव से ऊपर वेश में तो महाराज आप बताती कई तरह भाव कोई आपत्ति नहीं सब स्वतंत्र जहां है वहीं बना लो गृह रहते बन जाओ भाई बन जाओ कोई जाट भजो गुजर भजो भाई भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका का शीर सबका हक लगता है भगवान का भजन करो जाट भजो गुजर भरो भाई भजो अहीर तो मैं इतना करूं ये क्या ये मौज की बात है यो मद भक्ता सब ये प्रिया संतुष्ट संतन योगी यथा आत्मा निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि मन बुद्धि भगवान भर पड़े यो मद भक्ता सब ये वो बहुत मेरे को प्यारा है किसी के साथ बैर नहीं सब के साथ प्रेम बर्ताव है कैसी मौज की बात बात से शांति मिलती है बातें करने सुनने से शांति अरे वो आचरण में आ जा तो कितनी बढ़िया बात ऐसी बात बढ़िया संतुष्ट हरदम संतुष्ट रहता है असंतुष्ट है ही नहीं असंतुष्ट क्यों है किसी बात में नहीं असंतोष का ही नहीं निरंतर संतोष और सदा योग है समता में स्थित है और मन बुद्धि स्वभाव बस में है सत्य स्वभाव है ये भोगों की इच्छा संग्रह की इच्छा ये दो है खास दो पतन करने वाली चीज है भोग भोगने की इच्छा और संग्रह करने की धन हाय धन हाय धन हाय वे अच्छे पुरुष बढ़ नहीं सकते जिनके धन की लालसा है भोगों के भीतर में लालसा है वे संत नहीं बन सकते धन रहते हुए संत बन सकते हैं बल्कि लालसा रहते हुए संत नहीं बन सकते। अम्बरीश के पास मिलता राजा राज था राज सभी परंतु महाराज दुर्वासा ऋषि तपस्वी वो भी अंदर जाकर पैरों पड़ गए राजा था वो तो राजा की सब संपत्ति पर राजा होते हुए भी अपना राज्य नहीं मानते भगवान का मानते थे, तो भगवान को अपना दे दिया तो भगवान ने अपने आप को दे दिया। चक्र सुदर्शन लपी से पड़ा बैकुंठ में महाराज, आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है कि भाई मेरा नहीं है चक्र, तो अभी अम्बरीश को दिया हुआ है, वो कर सकता है, मेरे हाथ की बात नहीं। अम्बरीश के पास गए तो प्रार्थना करी चक्र से, कितनी विलक्षण बात है, तो साधु राजा भी बन सकता है, रंग भी बन सकता है, स्त्री भी बन सकते है, पुरुष भी बन सकते, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का हो, मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे बुद्ध बौद्ध हो चाहे कोई क्यों हो, यहूदी हो चाहे पारसी हो, भगवान का दरबार सबके लिए खुला है। जैसे माँ कहना सब बेटों के लिए खुला है, सब जितने माँ के बालक है सबके सब माँ कह सकते हैं, किसके लिए मना बताओ। अगर माँ वो ईश्वर नहीं होगी, दस बालक होगा तो माँ का दसवां हिस्सा तुम्हारा होगा भाई, माँ पूरी सबकी, दस बालक पूरी माँ सबकी पूरी, यानी दस हो गया, दस दस सेवर माँ होगी सब पूरी कैसे हो जाएगी, हिस्सा तो माँ पूरी पूरी, ऐसे आप लाखों करोड़ अरबों हो जाओ तो भगवान पूरे के पूरे सबके पूरे के पूरे सब सबके पूरे के पूरे, कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। ऐसा कोई सौदा है नहीं दूसरा कहीं भी संसार में, प्रभु के चरणों में लग जाओ, रामायण का पाठ हो रहा है खूब मौज से आनंद से, भगवत नाम का कीर्तन हो रहा है, झकान हो रहे, बातें हो रही है, अच्छी पुस्तकें आ रही है, पढ़ो तो उसमें कल्याण हो जाए, परमात्मा की कृपा से बहुत कुछ खुला क्षेत्र मिल गया है अपने को, हर समय नहीं मिलता है ऐसा, हर एक समय इतना मौका बढ़िया नहीं मिलता है जैसा मौका अभी मिला है, तो अपने तो गीता के अनुसार जीवन बनाओ, शास्त्र के अनुसार जीवन, केवल पढ़ाई नहीं, केवल कंठस्थ करना नहीं, कंठस्थ भी करो, याद भी करो, सब समर्थ समझो, मन बढ़िया है कि वैसा वैसा जीवन बनाओ, वैसे जीवन बन जाए कितनी बढ़िया बात, बड़ी शांति मिलेगी महाराज, बात करने से शांति मिलती है, महात्माओं संतों के चरित्र से उनके वचनों से शांति मिलती है, वैसे ही हम बन जाए फिर कहना ही क्या है, अरे लड्डू कहना भी अच्छा लगता है बट खाने में मिठास विशेष आता है, ऐसे उन बातें कर हमारे काम में वैसी आसन आने लग जाए, कितनी बढ़िया बात है, मौका बड़ा बढ़िया मिला है। भारतवर्ष में कलयुग के समय कितना बढ़िया सुंदर मौका मिला है, ये कोई भगवान की स्पेशल कृपा है, ये कभी कभी भगवान करते हैं कृपा, कभी भी करी करुणा नर दे ही देत ईश में देत उसने ही, फिर सदा माया का फेरा, ये तो सदा, फिर सदा माया का फेरा, काल और कर्म और स्वभाव और गुण घेरा, सदा कबू करी, ये कबू है वो तो सदा ही है, जन्म और मरो जन्म और मरो जन्म और मरो, ये सदा माया कर फेरा, कबू की करी करुणा न दे, कभी करे कभी जब मनुष्य ही देते है, वो भी भारतवर्ष में जब गंगा जमुना जहाँ तीर्थ है सत्संग है, उनमें भी भारतवर्ष में भी ये आपका राजस्थान है, बड़ी बड़ी सतिया हुई है, बड़े बड़े शूरवीर हुए, बड़े बड़े त्यागी हुए, बड़े बड़े तपस्वी हुए, बड़े बड़े तत्वी हुए, बड़े बड़े प्रेमी हुए, बड़ी बड़ी सतिया हुई इस देश में, विलक्षण हुई है, वो देश हमारे को मिल गया, कितनी भगवान ने कृपा कर दी, थोड़ा सा हाँ में हाँ मिला दे भगवान के, हाँ माँ भगवान के मेरे हाँ महाराज हाँ, क्या जोर है आपको, हम तो आपके है, सब मम प्रिय सब उपजाए, मेरे उपजाए हुए सब मेरे को प्यारे हैं, तो कहते हाँ हाँ महाराज हम आपके प्यारे हैं, केवल हाम करना पड़ता है, क्या जोर है हम हाँ मिलाने में, हाँ में हाँ मिलाना शरणागति है, शरणागति का अर्थ क्या है, हाँ में हाँ मिला, हाँ महाराज कृपा में हाँ मिला दिया, कैसे आदमी की बात है, चलो फिरो मौज करो आदमी में, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, सदा दिवाली सदा दिवाली सदा दिवाली सदा दिवाली से हाथों पर आनंद, दिवाली का हाथों पर आनंद, सदा ही दिवाली सदा ही हाथों पर आनंद, केवल भगवान में लग जाओ। सन्मुख हो जियो वही जब ही जन्म कोट नाशी तब ही सन्मुख बना के आगे भरा, अब आपका ही भजन करूंगा, आपके चरण वाला, और हमारा कोई काम नहीं है, ये भोग और ऐश्वर्य संग्रह कर ले सुख भोग ले, ये बाधा है, बड़ी भारी बाधा है। वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते जिसकी धुन है कि धने का टका ले, हाय धन हाय धन हाय, अरे धन उतना ही होगा जितना होना है उतना ही होगा, रात दिन लालायत हो तो भी धन उतना ही होगा, और बिल्कुल लालायत नहीं हो तो उतना ही होगा। बात तो एक और विलक्षण है, चाह ना छोड़ दो तो बिना प्रार्थ के अपना नया प्रार्थ बन जाएगा, जिसकी चाहना नहीं वो ही आता है। आप इतने बैठे हो, आपसे पूछे कि पात्र को धन देना चाहिए ना, तो डाकू होते हैं वो बड़े पात्र होते हैं, क्योंकि वो मनुष्य को मार देते हैं धन के लिए, रातों जग करके किसी तरह से धन लेना चाहते हैं, तो धन की भूख उनके ज्यादा है, तो दान भूख डाकू को करना चाहिए, तो भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल पिलाना, तो धन किसको देना है, डाकू को नहीं देते, किसको देते हैं जो नहीं चाहता है, तो नहीं चाहते आप देते हो तो आप भी न चाहे बन जाओ, राम जी आपको भी देंगे, अपने पर घटा हो। एक माँ है, दो बाल जीवन भोजन करो बैठ गए, माँ दोनों को भोजन दे रही है, फुल्का बना रही है, ताजा दे रही है, तो एक तो ऐसा है कि दो बार तीन बार चार बार दिन में खा लेता है, और एक ऐसा लड़का है कि दिन में एक बार अथवा दो बार ही खाता है और दिन में कुछ नहीं खाता है। दोनों है वो मैं ठहर दे तुम उठा जाए, वो अभी आचमन कर लेगा तो दिन भर कुछ नहीं भूखा रहेगा, ये बकरी जो चढ़ता है क्या बात है, प्रेम माँ का बरोबर है, दोनों पर स्नेह है, पर जो संयम ही विचार रहता है वो मांगता है ठहर जा ठहर जा, अरे माँ है माँ का तो बात भाई है, सुबह देना ही चाहती है देती है, बोली कराती है वो तो, पर संयम को देते हैं, तो आप भी डाकू और चोर को नहीं देते, त्यागी को देना चाहते हैं, त्यागी को, तो आप भी त्यागी बनो, आपके पास अटका तो है ही कि आप त्यागी को देते, तो आप भी त्यागी बनो, आपको देगी दुनिया सब ही, आप रोगी और भोगी क्यों बनते हो, लोभी रोगी भोगी, भोगी बनेगा कुछ रोगी बनेगा, भोगे रोग भयम, भोगी को रोग होगा, भोगी को तो रोग भुगतना ही पड़ता है, भोगे रोग भयम बोले तो भयम मिट्टी वाला भयम, तो बरा संयम ही रखो, अपना त्याग रखो, जो मौज रहे चीज तो बढ़िया से बढ़िया मिले, लोग त्यागी के इतनी की बात है, त्यागी कहलावे, अरे भोगी है आप चोर कहलावे, डरना पड़े क्या फायदा देगा बताओ, पकड़ जाए तो मारे बाहर ही पड़े, धन की लालसा है, लालसा नहीं जैसा भी देवे। एक कहानी मैंने बहुत बार कही है, फिर भी कह दे मैं कहो तो, एक राजा थे तो सांप की भगत में छत पर घूमे, पांच दस पंद्रह सज्जन थे कि साथ में घूम रहे, पिछाड़ी सुना मत वो सब खबर करो, तो लोग कहे साहब, तो खबर करते करते मिला एक साथ में क्या मरा, उनका शरीर शांत हो गया, वो संत अब है नहीं, संत नहीं कहा साहब उनका शरीर नहीं है, कि उनका कोई शिष्य है कोई साथी है तो जाओ, तो उन्होंने बोला आप साथ में शिष्य आओ, शिष्य तो बनाते नहीं थे, तो आप संख्या साथ में मैं रहा हूं, उनके साथ तो रहना काम पड़ा है मेरा, महाराज चले गए क्या करें, कि महाराज उनके साथ ही एक है तो उनको बुलाओ, उनको महाराज चलो राजा गए क्या कसूर किया मैंने, कोई गुनाह किया क्या, राजा बुलाता तो आप आती कोई नहीं, कि नहीं महाराज संतों की याद करें उसमें आपको बुलाते हैं, चलो। तो बीच में एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे छोटे छोटे, उजरिया खुजरिया था, तो वहां बैठे बैठे उसको खोली खोली कपड़े भी दुखा लिया। राजा के पास में तो राजाओं के बैठने उठने की बड़ी बड़ी आफत रहती है, किसको कुर्सी दी जाए, किसको आसन दिया जाए, किसको दी। तो ऐसा गली से बिछा दिया, उस पर मारा खड़े हो बैठा बैठा दिया। तो मैं साधु बैठे तो सामने पैर कर रही हूँ बैठ कर। राजा जी का असभ्य आदमी, अब राजाओं के सभा में गए ही नहीं, हम क्या पता है असभ्य। तो राजा भी चतुर होते हैं, महाराज ये पैर फैलाए कब से कि हाथ से उठे तब से, हाथ यूं करते तो पैर यूं रखते, हाथ यूं कर दिए पैर यूं कर दिया। ठीक बात हुई, राजा ने देखा कि असभ्य नहीं है, जानकार है। महाराज उन संतों के दर्शन किए, अब हाँ दर्शन किए, साथ मेरे वहां साथ में जाओ। तो आपने लिया, मैंने लिया कुछ नहीं, लिया नहीं संतों के साथ में तो रहा पर लिया नहीं, लिया नहीं बुला, लेता तो मैं भी संत बन जाता, पर साथ में रहा हो तो साथ में रहता वो राजा कोरा, कोरा कैसे रह सकता है मैं। अरे लेने की बात को मैंने लिया नहीं, मैंने कोरा कैसे रहेगा। तो लिया नहीं को अर्थ क्या कि किसी व्रत में डाला जाए और निकाल ले तो चिकनाश भी रह जाती है कि नहीं, नहीं तो घी भरे हुए घी भरा रहे तो चिकनाश तो रहती है ना। जैसे किसी डबिया में कस्तूरी रखे और कस्तूरी निकाल ले तो सुगंधित रह जाती है ना, ऐसे चिकनाश रह जाती है कि चिकनाश बताओ। देखो राजन ये साधु की बात, तुम तो राजा लोग, ये हमारे साधु क्यों पूछते हो। फिर महाराज हम जानना चाहते हैं कि वो चिकनाश क्या है, वो सुगंधी क्या है, भले बताओ कि नाराज नहीं होंगे। नाराज खाते हम पूछ रहे, कुत्ते का बच्चा हिसाब लगा दिया कि ये क्या है, ये चिकनाश, ये चिकनाट है, ये सुगंधी है, क्या अर्थ हुआ कहने का। आप में इनमें हमारे फर्क नहीं दिखता, ये चिकनाट है, इनके भी आंख है, आपके भी आंख है, आप ये स्वास्थ्य थे, इनके स्वास्थ्य थे, इसके हडवर्ष है, आपके हडवर्ष है, फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं। पांच होती है सही, पांच होती, ये चिकनाट है, ढीले तो हम भी पूर्ण हो जाते। तो भाई संग से इतनी बात है, तो सत्संग करने का दुर्लभ अलम्यो अमोवश्य, बड़ों का पुरुष दुर्लभ होता है, मिलता नहीं और पहचानने में आते नहीं, परंतु अमोवश्य निश्चल नहीं जाता उसका, उसका असर हो जाता है। ये गांधी होता है ना, अतर तेल बोले सुगंधी बेचने वाला, उसका नौकर होता है, उसके कपड़े में सुगंधी है, नौकर के कपड़े में सुगंधी है, वो व्यापार भी चलता है, कपड़े में सुगंधी लगाने की जरूरत नहीं, अपने लगता है।